Medium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Witam Państwa, dzień dobry, niebawem 17:00, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy 6 dzień maja, mamy środę, mamy serwis, Anna Kowalik-Brancati. Spowalnia epidemia koronawirusa na południu Mazowsza, więcej osób wyzdrowiało, jest mniej zakażonych. W małych grupach z zachowaniem rygorów sanitarnych od dziś mogą być otwarte przedszkola i żłobki. Kolejny wysoki rangą polityk rosyjski zakażony koronawirusem, chora jest minister kultury. Przybywa osób, które wyzdrowiały. U mniejszej liczby badanych potwierdzono zakażenie koronawirusem. Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Radomiu potwierdza spowolnienie epidemii na południu Mazowsza. Proces rozpoczął się po świętach wielkanocnych. W miniony poniedziałek za ozdrowieńców uznano ponad 40 osób. Następnego dnia, jak mówi dyrektor radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska, było ich ponad 2 razy więcej. To są osoby, które były zakażone koronawirusem i w odpowiednim czasie, zgodnie z przepisami, po ustąpieniu objawów chorobowych, miały pobrane próbki do badania. Jeśli dwukrotnie wynik jest ujemny, to taką osobę uważa się za osobę zdrową. W całej Polsce z COVID-19 wyzdrowiało 4655 osób. Od początku epidemii zakażenie potwierdzono u prawie 14650 osób, z czego 723 zmarły. Żłobki i przedszkola od dziś mogą być otwarte. Jest to możliwość, a nie obowiązek. Decyzja o tym, czy otwierać placówki dzisiaj, czy w późniejszym terminie, należy do samorządu. Bez pluszaków w salach i bez zabawek przyniesionych z domu. Za to z zachowaniem dystansu i w małych 12-osobowych grupach. Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których rodzice nie mogą połączyć opieki z pracą, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Prosimy samorządy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie opieki właśnie dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw. Dla nikogo nie powinno zabraknąć miejsc, zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. Nie będziemy mieli problemu związanego z obłożeniem żłobków i przedszkoli. Rodzice, którzy nie zdecydują się na wysłanie dzieci do placówek, nadal mają prawo do korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny prowadzi postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Dotyczy on możliwości zmiany terminu wyborów prezydenckich. Prezes Trybunału Julia Przyłębska zwróciła się do Sejmu o przedstawienie pisemnego stanowiska do jutra do 10:00. Termin rozprawy przed Trybunałem bądź rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym ma zostać podany w późniejszym terminie. Rosyjska minister kultury jest chora na COVID-19. To kolejny po premierze i ministrze budownictwa członek rządu zakażony koronawirusem. Rosja zajmuje 5. miejsce na świecie pod względem liczby zakażonych. Zarejestrowano tam 166 tysięcy przypadków. Służby prasowe Ministerstwa Kultury poinformowały, że Olga Lubimowa przebywa w domu i nadal pracuje. Choroba przebiega łagodnie, głosi komunikat resortu. Tydzień wcześniej z wysoką gorączką i kaszlem trafił do szpitala premier Michał Miszustin. Biuro prasowe szefa rządu codziennie informuje, że czuje się on dobrze i wykorzystując technologię zdalnej łączności bierze udział w pracach gabinetu. Koronawirusa zdiagnozowano także u ministra budownictwa Władimira Jakuszewa i jego zastępcy Dmitrija Wołkowa. Wcześniej SARS-CoV-2 stwierdzono u deputowanych Dumy Państwowej Leonida Kałasznikowa i Dmitrija Nowikowa. Na COVID-19 chorują również deputowani i przedstawiciele lokalnych administracji w Moskwie, Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie oraz kilku innych regionach Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że w sposób szczególny na najwyższym poziomie chronione jest zdrowie Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sąd wystąpił o ponowne sprawdzenie, czy Roman K., ordynator w szpitalu Szczecin z Dunowo, będzie mógł stawić się w sądzie. Lekarz jest oskarżony o przyjęcie łapówek na kwotę 130 tysięcy złotych. Jego proces toczy się od 10 lat, bo nie stawia się na rozprawy ze względu na zły stan zdrowia, pisze Gazeta Polska Codziennie. Reporter Radia Szczecin i portalu niezależna.pl Tomasz Duklanowski mówił w TVP Info, że sprawa dotyczy przyjmowania łapówek od pacjentów w zamian za przyspieszanie operacji. Sytuacja w szpitalu Szczecin z Dunowo właśnie na oddziale ortopedii jest taka, że na operację na przykład wymiany biodra czeka się czasami 5, czasami 7 lat i w takiej sytuacji pojawiał się właśnie dr Roman K., podwładny profesora Grodzkiego, który wtedy był dyrektorem tego szpitala i proponował wykonanie operacji od ręki w zamian za korzyści majątkowe. Były to kwoty od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 2 lata temu postępowanie umorzono, a jako okoliczność wyłączającą ściganie wskazano kłopoty zdrowotne. W artykule czytamy, że w czasie procesu Roman K. prowadził w Szczecinie prywatną praktykę. To był Serwis Trójki. Sport i Jan Kałuckim. A na początek piłka nożna, bo PKO Ekstraklasa szykuje się do wznowienia rozgrywek. W tej chwili Komisja Medyczna Polskiego Związku Piłki Nożnej analizuje wyniki badań, które zostały przeprowadzone we wszystkich klubach. Jak na razie zgodę na przeprowadzenie treningów otrzymało 14 drużyn. Pozostałe ekipy, czyli Lechia Gdańsk i Korona Kielce, muszą jeszcze czekać na wyniki wymazów oraz dalsze kroki i decyzje. W jaki sposób dotychczas odbywały się treningi, mówi piłkarz Śląska Wrocław Przemysław Płacha. Mieliśmy rozpiskę, jak było możliwe bieganie, to biegaliśmy, pracę w domach wykonywaliśmy, czy na rowerku, czy na stabilizacji, no różne staraliśmy się wykorzystać też na maksa to. Indywidualna praca nad ciałem, wiadomo, nad fizycznością, ale też i nad głową, bo to było tak naprawdę gdzieś się tym, gdzie byśmy skazani na pracę indywidualną, to na pewno też głowę wzmacnialiśmy, można tak powiedzieć, bo to jest gdzieś walka z sobą, z jakby przebijaniem swoich też możliwości, też czegoś się nauczyliśmy i coś zyskaliśmy na pewno przez to, też trzeba to docenić. Przypomnę, że rozgrywki mają ruszyć 29 maja. Nieco wcześniej na boiska wybiegną piłkarze rywalizujący w Bundeslidze. Agencja DPA poinformowała, że jest zgoda władz na wznowienie Ligi Niemieckiej w drugiej połowie maja. 12 czerwca ruszy Liga Turecka, a w Belgii sezon nie zostanie dokończony. Do końca lipca sport zawodowy i amatorski w tym kraju został wygaszony. Teraz tenis, bo niewykluczone, że propozycja Rogera Federera zostanie wcielona w życie. Przypomnę, że Szwajcar zaproponował, aby połączyć stowarzyszenia, które zajmują się organizacją męskich i żeńskich turniejów, czyli ATP i WTA. Zdaniem Federera taki ruch pomógłby dyscyplinie wyjść z pandemicznego kryzysu. Propozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony zawodników, jak i zawodniczek. Dziś do tego chóru dołączył nie byle kto, bo prezes zarządu WTA Steve Simon. Simon w wywiadzie dla New York Timesa powiedział, że jest pierwszy, który pochwala takie myślenie, ale ma świadomość tego, że to długa i kręta droga. I na koniec informacja okołosportowa. Robert Lewandowski po raz drugi został ojcem. Kapitan reprezentacji Polski pochwalił się laurą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gratulujemy. A kolejne wiadomości sportowe w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowid. Nie rozumiem. Jak Marek mógł Cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz.

Radio Republika. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 16 minut po 17. Jest, proszę Państwa, nowa aplikacja Polskiego Radia. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio pozwala słuchać radiowej jedynki, dwójki, trójki, czwórki, Polskiego Radia Chopin, Polskiego Radia Dzieciom oraz kanałów językowych Polskiego Radia Zagranicy. W programie jest także wiele archiwalnych materiałów w wersji na żądanie, czyli odtwarzać je można w dowolnym momencie. To jest nowa aplikacja mobilna Polskiego Radia. Krzysztof Kosowski, wicedyrektor informacyjny Agencji Radiowej. Tak naprawdę to jest zebranie całej oferty Polskiego Radia w podręcznym urządzeniu, czyli w smartfonie albo na tablecie. Jest to bardzo proste. Najłatwiej skorzystać z oficjalnego sklepu. Grzegorz Kowalski, szef Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia. Google Play lub App Store w przypadku urządzeń systemem iOS. Większość osób ma te sklepy predefiniowane, preinstalowane na swoich urządzeniach i wyszukać należy po frazie Polskie Radio, rozpoznać ikonkę charakterystyczną dla Polskiego Radia, pobrać. Pobranie jest całkowicie bezpłatne i można już cieszyć się użytkowaniem nowej aplikacji. Dzięki tej aplikacji użytkownicy, słuchacze Polskiego Radia mogą mieć na wyciągnięcie ręki całą naszą ofertę, czyli przede wszystkim słuchanie audycji Polskiego Radia, słuchanie anten na bieżąco, wszystkich kanałów, które nadajemy normalnie, analogowo, jak też kanałów cyfrowych. Do tego mamy dostęp do bogatej bazy podcastów, ale też audycji archiwalnych, które możemy odsłuchiwać, jeżeli coś na żywo nas ominęło. Klikając na wybraną pozycję w ramówce, otwiera się podstrona, gdzie jest dostęp do archiwum danej audycji i można sobie nie tylko odsłuchać, ale skomponować własną playlistę z różnych archiwalnych audycji. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Oprócz tego 40 kanałów cyfrowych, które do tej pory były znane pod nazwą Moje Polskie Radio. Do tego mamy też artykuły z portalu polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Niezależnie od tego, co robimy, możemy się poruszać po całej aplikacji, czy przykładowo wybieramy sobie swoją ulubioną antenę, trójkę i możemy czytać na przykład wiadomości tekstowe, przeglądać, jakie są dostępne podcasty, kanały tematyczne, przeglądać ramówkę. Jest to, myślę, bardzo wygodne dla użytkownika, bo ma dostęp jednocześnie do dźwięku, do treści tekstowych i bez problemu może też zapoznać się z ofertą na przykład podcastową, co by chciał sobie posłuchać po swojej ulubionej audycji w trójce. Cieknie kran, kiedy trzeba zmian. Gdzie dzwonisz? Do trójki! Aplikacja jest tak skonstruowana, że po uruchomieniu jakiegoś dźwięku, czy to audycji archiwalnej, czy to anteny słuchanej na żywo, czy podcastu, możemy przeglądać pozostałą ofertę, czyli inne podcasty z bazy, możemy czytać artykuły z portali Polskiego Radia i to nam nie zaburza słuchania na żywo. Zapraszamy do... O nową aplikację pytał Tomasz Jeleński. Mam nadzieję, że sprawdzą Państwo, jak po prostu działa. 19 minut po 17. Tori Amos. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears. Pięknie i subtelnie, jak zwykle, Tori Amos w programie trzecim. 22 minuty po 17. Pamiętajmy, proszę Państwa. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Kraje Bałkanów powinny znaleźć się w Unii Europejskiej. Takie przesłanie miał dzisiejszy szczyt Unii Europejskiej z 6 państwami Bałkanów. Jeśli Europa nie będzie interesowała się tym regionem, to stanie się on strefą wpływów Rosji, Chin, także Turcji. A to będzie powodem przyszłych sporów i napięć na samych Bałkanach, także w kontaktach z Zachodem. O tym problemie Michał Rzekowski. Jeśli my tego nie zrobimy, to inni wejdą za nas, czego my nie chcemy. To słowa Ursuli von der Leyen z czasów, kiedy była kandydatką na szefową Komisji Europejskiej w ubiegłym roku. Teraz przytaczane przez wszystkie agencje prasowe śledzące szczyt Unii Europejskiej i Bałkanów. Dziś mija 20. rocznica takich spotkań, jednak zamiast twarzą w twarz w Zagrzebiu stała się rozmową czasów pandemii, czyli wielką wideokonferencją 27 przywódców z państw wspólnoty i 6 z Bałkanów. Jak wyglądają relacje tej części Europy ze światem Zachodu? Czarnogóra jest w NATO i rozmawia z Unią o wejściu do wspólnoty. Serbia i Kosowo próbują się porozumieć po ogłoszeniu niepodległości przez Prisztinę w 2008 roku. Kiedy to się stanie, wtedy Unia zaprosi je do negocjacji członkowskich. Bośnia i Hercegowina zmaga się z kłopotami po wojnie domowej z lat 90. ubiegłego wieku. Unia trzyma tam cały czas kontyngent pokojowy. I wreszcie Albania i Północna Macedonia, prymusi 2020 roku. Przystąpili do NATO i zaproszono je do negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Kanclerz Angela Merkel na tej samej konferencji z Ursulą von der Leyen mówiła o znaczeniu Bałkanów dla Europy. Naszym zadaniem jest, by nie straciły one chęci do przystąpienia do Unii. To ważne dla strategicznych interesów Europy. Jeśli nie Europa, to kto? Turcja, Rosja i Chiny. W tym ostatnim przypadku Bałkany powinny się strzec wpływów państwa środka. I o tym mówił w ubiegłym roku amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Ostrzegam przed chińskimi inwestycjami, szczególnie w technologię oraz ich strategią przekupywania władz, by zainwestować w danym kraju. O co toczy się gra na Bałkanach, o ich znaczeniu dla Europy? O tym rozmawiałem z Jerzym Haszczyńskim, szefem działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita. To są kraje bardzo biedne, trzeba powiedzieć sobie uczciwie. Te wszystkie 6 krajów, które myślą o tym, żeby kiedyś wejść do Unii Europejskiej, w większości kraje dawnej Jugosławii plus Albania, to mają PKB takie mniej więcej jak Mazowsze. To obrazuje mniej więcej stan, w jakim one wszystkie są, przy takiej biedzie i przy takiej historii, jaką ten region ma. Jest spora nieufność też do Zachodu w części społeczeństwa. Niektóre państwa są rządzone czasami przez nacjonalistów, którzy ewidentnie flirtują z państwami spoza tego regionu. Flirtowały tradycyjnie z Rosją, ale w ostatnich czasach Chiny są szczególnie aktywne. Jest to dyplomacja książeczki czekowej, kredytów, a teraz jeszcze dyplomacja koronawirusowa, że my jesteśmy tacy wspaniali, to my produkujemy maseczki, pomożemy Rozumiem, wam. Rozumiem, że mówisz o Serbii, mówisz między innymi też Bośni i Hercegowinie. No, prawie w każdym kraju, ponieważ partie, które sympatyzują z Rosją, są prawie w każdym z tych krajów, nie tylko Serbia, nie tylko Bośnia i Hercegowina. Także podatność na argumenty jest również w większości prawosławnym kraju, jakim jest Macedonia Północna. Już nie mówiąc o Czarnogórze, która jest już państwem zakorzenionym w znacznym stopniu na Zachodzie, a cały czas Rosja próbują tam mącić. Kilka lat temu była nawet próba przygotowania zamachu stanu. I służby specjalne rosyjskie są tam cały czas aktywne. To też są informacje chociażby z ubiegłego roku i z początku tego roku. Pytanie jest o stosunek Europy do Bałkanów. On jest podzielony, jest jednolity. Niemcy mocno deklarują poparcie dla Bałkanów Zachodnich i w ogóle dla Bałkanów, by wstąpiły do Unii Europejskiej albo chociaż rozpoczęły negocjacje o członkostwie w Unii Europejskiej. Natomiast Francja, no ją trzeba było przekonywać do tego, by takież zaproszenie do negocjacji pojawiło się w stosunku do właśnie Północnej Macedonii i do Albanii. We Francji społeczeństwo jest tradycyjnie niechętnie nastawione do w ogóle jakiegokolwiek rozszerzenia Unii Europejskiej. Głównie chodzi o to, że boją się w przyszłości takiej prośby naprawdę ze strony Turcji czy Ukrainy, wielkich państw, których przyjęcie by bardzo drogo kosztowało, ale przywódcy francuscy próbują też swoich możliwości na mniejszych państwach, takie jak nieszczęsna Macedonia Północna, która zrobiła wszystko, a była przez jakiś czas odsuwana przez Macrona. Teraz to się skończyło i to też z jakimś efektem pandemii w Europie skruszało serce Francuzów. Mówisz o Macedonii Północnej. To jest kraj, którego przywódcy wykazali się niezwykłą polityczną odwagą i dojrzałością jak na tamten region świata. Mianowicie porozumienie z Grecją, jeżeli chodzi o nazwę Północna Macedonia. Wyrzeknięcie się nazwy Macedonii, której tak naprawdę chcieli ludzie, na rzecz tego, by właśnie utworzyć sobie tą ścieżkę polityczną na zachód i ominąć rafę bądź blokadę grecką, która zawsze była przeszkodą właśnie w negocjacjach czy o wstąpieniu do Unii Europejskiej, czy o wstąpieniu do NATO, a Macedonia jest od marca członkiem NATO przecież. Jest to najbardziej absurdalny konflikt, jaki w Europie współczesnej istniał. Aż dziwne, że taki silny nacjonalizm po obu stronach granicy był, chociaż rzeczywiście Grecja jest państwem silniejszym i ona była zakorzeniona na zachodzie, więc na niej wina spoczywała większa. Cały czas Macedonia, nawet dodatkiem północna dla części społeczeństwa, jest nie do przyjęcia. Także trzeba było znaleźć jakiś kompromis. Ja pamiętam 6 lat temu, jak pojawiła się jakaś nadzieja, to on wszystko negocjował przez lata taki amerykański dyplomata Nemnitz i on wymyślił, żeby nazwać to Republiką Górnej Macedonii. Albo Górną Republiką Macedonii i Ateny chciały koniecznie, żeby słowo górna była między Republiką a Macedonią, żeby podczas wypowiedzi nie można było tego ominąć, a Macedończycy odwrotnie, bo właśnie chcieli, żeby to ominąć. No i te negocjacje po raz tam enty padły. To pokazuje, jakimi szczegółami się trzeba było zajmować przez tyle lat, ale wreszcie nadeszli po obu stronach granicy tacy przywódcy jak Tsipras, Grek i Zaev, Macedończyk i udało się to 2 lata temu rozwiązać, a efekty są teraz, jeżeli chodzi o NATO, a w przyszłości między innymi także, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Byłeś jednym z dziennikarzy, który postulował, nawet pokojową Nagrodę Nobla dla obu polityków, dla Tsiprasa i dla Zaeva, byłego premiera zresztą już Macedonii, który musiał odejść, bo Francja postawiła weto w sprawie zaproszenia do negocjacji w Unii Europejskiej. Po prostu bardzo rzadko się zdarza, żeby ludzie tyle poświęcili politycznie. W Europie prawie nikt takich problemów nie ma. No przede wszystkim tutaj Tsipras wiedział, że to przyczyni się do jego porażki wyborczej. Rzeczywiście już jest byłym premierem. Po obu stronach opór społeczeństwa był taki, że w najmniej połowa społeczeństwa była przeciw. Czyli politycy ryzykowali swoją karierę polityczną dla sprawy takiej fundamentalnej, która się będzie liczyła dla następnych pokoleń. To trzeba docenić. Dlatego był ten postulat Nagrody Pokojowej Nobla. Mam nadzieję, że to się jeszcze ziści. Z Jerzym Haszczyńskim rozmawiał Michał Żakowski. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 17.30 już minęła, zatem czas na pogodę. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady śniegu. Będzie jutro cieplej, temperatura 12 stopni na południowym wschodzie, 17 na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 4 do 7. Nad morzem w granicach 10, uwaga na wiatr, wiatr przeważnie umiarkowany, ale może zdarzyć się także porywisty na południowym wschodzie, zwłaszcza tam w porywach do 60-70 km na godzinę. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Według Komisji Europejskiej polska gospodarka najlepiej w Unii Europejskiej poradzi sobie ze skutkami obecnego kryzysu. Z opublikowanej przez Komisję wiosennej prognozy gospodarczej wynika, że polska gospodarka skurczy się w tym roku o 4,3%. To najmniej ze wszystkich krajów unijnych. Komisja spodziewa się, że w przyszłym roku polska gospodarka odreaguje i produkt krajowy brutto wzrośnie o 4,1%. W przedstawionej w lutym zimowej prognozie Bruksela przewidywała, że wzrośnie

mnie nie złamie nic. Każda z trudnych chwil tylko doda sił. Marzenia są w nas, nie trzeba nic, tylko chcieć. Kto się nie boi, ten już górą jest. Nie poddam się, mnie nie złamie nic. Chcę przed siebie biec, właśnie tak ma być. Marzenia są w nas, nie trzeba nic, tylko chcieć. Kto się nie boi, ten już górą jest. Paulina Przybysz. Dziś wieczorem TVP będzie transmitować debatę kandydatów na urząd prezydenta. Jak w dobie pandemii telewizja zamierza się do tego przygotować? O tym Monika Suszek. Z powodu pandemii koronawirusa Telewizja Polska wprowadziła duże obostrzenia. Między innymi nie będzie można odprowadzać kandydatów pod wejście do siedziby TVP. Co prawda dopuszczona będzie jedna osoba towarzysząca, ale ona i tak nie wejdzie do studia. Kandydaci biorący udział w debacie zostali również poproszeni o samodzielne przygotowanie makijażu przed przybyciem. Nie będzie też zakładanych indywidualnie teleportów, lecz przed każdym z uczestników stać będzie mikrofon. Studio, w którym odbędzie się spotkanie, jest przestronne, mówi gospodarz debaty Michał Adamczyk. Miejsce jest wystarczająco dużo, w związku z tym będziemy pamiętać o tym, by zachować dystans między wszystkimi kandydatami. Będzie to odległość przynajmniej 2 metrów. Każdy z kandydatów będzie miał możliwość dezynfekcji rąk, będzie też możliwość, gdyby chciał założyć rękawiczki, to wszystko będzie dostępne. Kolejność wejść do studia została wcześniej wylosowana. Kandydaci będą wchodzili tak, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu. Kandydaci będą wychodzić pojedynczo ze studia. W studiu będą znajdować się wszyscy kandydaci, 10 kandydatów. Niemniej jednak zostanie zachowany odstęp między kandydatami. To będzie ponad 2 metry odległości między kandydatami, zatem wszystkie warunki bezpieczeństwa zostaną tutaj zachowane. Debata zaplanowana jest na 70 minut. Każdy z kandydatów otrzyma minutę na wypowiedź w danym temacie, a te podzielone są tematycznie. Będzie to bezpieczeństwo, będzie to gospodarka, polityka zagraniczna, polityka społeczna oraz ustrój państwa. Kolejność zadawania pytań została wylosowana. Wczoraj przedstawiciele wszystkich kandydatów byli obecni podczas losowania. Podczas tego losowania została także ustalona kolejność wychodzenia ze studia oraz kolejność swobodnej wypowiedzi. Według politologa doktora Olgierda Annusewicza, mimo dużych możliwości internetu, nie słabnie popularność debat telewizyjnych. Nadal bardzo dużo odbiorców korzysta z telewizji jako głównego kanału zdobywania informacji na tematy polityczne. Poza tym to jest kwestia wygody. No, łatwiej jest usiąść w kanapie i włączyć telewizor, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czy też duża część, szczególnie ta starsza, jest przyzwyczajona, niż włączać komputer, siedzieć na trochę mniej wygodnym krześle na przykład, ale pewnie z czasem cała komunikacja polityczna będzie przenosiła się do internetu. Debata wyborcza kandydatów na urząd prezydenta ma rozpocząć się o godzinie 20:30. 19 minut pozostało do 18:00. Wspólnie słuchamy programu trzeciego. Popołudniowego programu zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku, 22. Zbigniew Wodecki. Rzuć to wszystko, wszystko co chce, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną. Niech szampan strzeli nam na drogę, zwyczajne w nadzwyczajne już mnie. Mnie pokochaj. Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my w słoneczni. I w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, orkiestra w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Za kwadrans, godzina 18, pan Bartosz Marczuk jest moim gościem, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam pana, panie prezesie, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiłem pana, ponieważ to pierwszy tydzień, w którym wypłacane są pieniądze w ramach tak zwanej tarczy finansowej, która, jak wiemy, obok tarczy antykryzysowej i mieszkaniowej umownej ma złagodzić skutki kryzysu. Do ilu firm już trafiły pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju? Ale panie Kubo, fajnie, że pan powiedział, że to pierwszy tydzień i już trafiają pieniądze, bo musi pan przyznać i chyba słuchacze też, no, że tempo jest rzeczywiście imponujące, ponieważ rozpoczęliśmy nabór wniosków od przedsiębiorców w środę dokładnie o 18:00, no, czyli nie minęło jeszcze, ten tydzień jeszcze nie minął. A tu odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie. Wie pan, jeśli pan pozwoli, to skomentuję, to rzeczywiście jest godne pochwały, chociaż znam przypadki, kiedy by niektórzy z moich znajomych prowadzących małą bądź mikrodziałalność bardzo czekali już na pewne rozwiązania, nie w maju, a w kwietniu. To o tyle ma znaczenie, że jak pan wie, no, pod koniec każdego miesiąca przed nimi trudne decyzje o na przykład redukcji zatrudnienia. No zgoda, tylko my czekaliśmy z kolei ponad 2 tygodnie na notyfikację Komisji Europejskiej, żeby móc wystartować z programem. Tak, ona przyszła we wtorek, a w środę o 18:00 ruszył nabór wniosków. Stąd no rzeczywiście tutaj właściwie działo się wszystko równolegle. No tym bardziej, że ten system do naboru tego wniosków, bardzo skomplikowany i nowoczesny, oparty o sztuczną inteligencję, postawiliśmy wspólnie też z bankami, za co oczywiście ogromne podziękowanie bankom, niespełna 3 tygodnie. Zwykle takie systemy buduje się w pół roku i testuje. To dodajmy jeszcze, skoro pan... Ja twierdzę, że to tylko w Polsce i z Polakami jest możliwe, ale jeszcze pani Kubo, tylko żebym odpowiedział na to główne pytanie, które no pan właśnie, zadał, do ilu, tak. Będzie tutaj rzeczywiście dla też słuchaczy Trójki najnowsza informacja i news dla Trójki, że w tej chwili mamy 42 303 właścicieli firm, którym przyznaliśmy subwencje. To są dane z dzisiaj, z godziny powiedzmy sprzed popołudniowych godzin, na kwotę 8 miliardów 741 milionów złotych. Z tej kwoty większość jest już na kontach tych przedsiębiorców, niespełna, tak jak powiedziałem, tydzień. A ci, którzy dzisiaj otrzymali już decyzję po tym, kiedy złożyli wczoraj wnioski, to jest 5 000 prawie osób, będą mieć te pieniądze już jutro. Przypomnijmy, jak to by działa, tak bardzo z grubsza. Na ten temat wielokrotnie rozmawiałem z panem ministrem Mazurem. Duże firmy zatrudniające 250 osób i więcej obsługiwane są bezpośrednio przez Fundusz Rozwoju. Pozostałe składają wnioski o wsparcie poprzez banki drogą elektroniczną. No, o skali naszego przyszłego bezrobocia zdecyduje czas, tempo działania, sprawność tej obsługi. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości. Jak szybko przeciętnie trwa rozpatrywanie wniosku i przelanie na konto pieniędzy? System jest w tej chwili tak ustawiony, że złożenie wniosku w poniedziałek oznacza decyzję w poniedziałek, ewentualnie we wtorek. i przelew we wtorek bądź w środę, czyli jest to de facto cały proces zamyka się w ciągu 2 bądź 3 dni. Oczywiście to jest zasada, natomiast no oczywiście, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest, nie ma tej zasady wyjątków. Natomiast w tej chwili tak jest to skonstruowane, że w ten sposób działamy. Budżet, którym dysponuje Fundusz Rozwoju, wiadomo, że nie jest nieograniczony. Co będzie, a pewnie tak się stanie, jeśli w pewnym momencie się skończy, a okaże się, że jest jeszcze sporo firm, którym trzeba będzie pomóc, albo po prostu takim, którym chcielibyśmy pomóc? No to tu znowu uspokójmy, dlatego że tych pieniędzy dla tego sektora MŚP, czyli to są firmy od jednej osoby zatrudniające do 249 osób, to jest 75 miliardów złotych. To jest bardzo duża kwota i to według naszych modeli jest tak skonstruowane, że powinno wystarczyć dla wszystkich, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji, bo ja przypomnę, że tutaj warunkiem wstępnym przystąpienia do programu jest to, że nasz przychód zmalał o co najmniej 25%, bądź to w tym roku do poprzedniego miesiąca, bądź w tym roku do miesiąca z roku poprzedniego. No i tutaj też najnowsze dane dla Państwa. Średnie dofinansowanie w tej chwili dla tego mikroprzedsiębiorcy, czyli do 9 osób, bo tam są nieco inne zasady wyliczania tej subwencji w zależności od skali zatrudnienia, w tej chwili to jest 71 tysięcy złotych. No bo to zależy po prostu od liczby pracowników, prawda? Tak jest, a ci, którzy zatrudniają 10 bądź więcej, czyli są już małymi bądź średnimi, no to tutaj średnia kwota dofinansowania to jest 600, blisko 90 tysięcy złotych. To też najnowsze dane. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że biorąc pod uwagę te kwoty i to, że my mówimy, że z tej tarczy może skorzystać około 300, 350, nawet może 400 tysięcy firm, wydaje się, że tych pieniędzy nie zabraknie. Panie prezesie, mamy telefon. Pani Katarzyna. Pani Katarzyno, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Chciałam zadać takie pytanie. Jestem mikroprzedsiębiorcą, zatrudniam 2 osoby na 1/4 etatu. Wypełniając wniosek o możliwość otrzymania tej subwencji, muszę zaokrąglić to do jakby jednej osoby zatrudnionej na etat. W ten sposób muszę wypełnić wniosek, bo nie ma możliwości napisania, że jest to pół etatu w sumie. No i teraz moje pytanie, ponieważ wygenerowałam tą wstępną umowę, którą później muszę podpisać i zatwierdzić. I wszędzie w tej umowie jednak jest podane, że zatrudniam 1 osobę i zobowiązuję się do utrzymania tego zatrudnienia na poziomie 1 osoby zatrudnionej. A tak naprawdę mam, że tak powiem, 0,5 osoby zatrudnionej. I teraz moje pytanie, czy później... Ale pani zatrudnia, przepraszam, 2 osoby na pół etatu. Nie. 2 osoby na 1/4 etatu. Po jednej, tak, czwartej. No, ale obawiam się, że później będę musiała zapłacić. No bo tak, będę potem ja rozumiem pani problem, bo system zaokrąglił to do góry i w zasadzie system zadziałał na pani korzyść, prawda? Ale w momencie, kiedy... Ale w umowie nigdzie nie jest dookreślone, czy później będę rozliczana jako osoba, która ma utrzymać zatrudnienie na poziomie pełnego 1 etatu, czy na poziomie tej połówki, bo to w umowie nie jest dookreślone. Rozumiem. Bardzo dziękuję, panie Katarzyno. Nie wiem, pan prezes, co na to sądzę. Wysokość subwencji, jeżeli chodzi o pracowników na etatach, jest uzależniona od wymiaru czasu ich pracy. Czyli jeżeli pani faktycznie w ZUS-ie zadeklarowała, że ma 2 na 1/4, to ZUS do nas, czyli do PFR-u, prześle taką informację, bo system jest tak skonstruowany, że my odpytujemy ZUS i ta pani otrzyma, czy nie wiem, czy jest, czy tak zwracam się dobrze, subwencję też uzależnioną tylko i wyłącznie od 0,5 etatu, czyli dostanie po prostu subwencję za pół zatrudnionej osoby, ale również oznacza to, że w tym momencie musi utrzymać tylko te pół zatrudnionej osoby w momencie umorzenia. Słuchacze pytają, panie prezesie, skąd fundusz ma te pieniądze, te 75 miliardów złotych? Polski Fundusz Rozwoju po to, by mieć pieniądze na sfinansowanie tej pomocy dla przedsiębiorców, bo to jest niezwykle w naszej perspektywie istotne, żeby przedsiębiorcy, którzy nie z własnej winy, nie dlatego, że podejmowali złe decyzje biznesowe, są dotknięci tutaj często dramatyczną sytuacją, emituje obligacje. I te obligacje są z gwarancją Skarbu Państwa. I te obligacje są kupowane, do tej pory mieliśmy jedną emisję, do tej pory kupowały te nasze obligacje banki. Mm, to tych pytań o obligacje... I podobnie zakładamy, że będzie w przyszłości. A co będzie, kiedy przyjdzie czas wykupu obligacji, a w budżecie państwa na przykład nie będzie na to pieniędzy? No, w budżecie państwa to jest rozłożony proces na lata, dlatego że te obligacje mają różną zapadalność, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak długo będzie je trzeba obsługiwać. I oczywiście ta kwestia, jeżeli chodzi o wykupywanie tych obligacji i zasobność budżetu państwa do obsługi tego, była z Ministerstwem Finansów absolutnie konsultowana. Ten program jest wspólnie z Ministerstwem Finansów skonsultowany i to jest rozłożone na lata i te pieniądze po prostu znajdą się w budżecie państwa. Zauważyłem, bo na to skarżą się również potencjalni beneficjenci systemu, że czasem z powodu bardzo błahych błędów system odrzuca te wnioski elektroniczne. No i właściciele firm pytają, co w takiej sytuacji, jak szybko można złożyć poprawiony nowy wniosek. Czasami te błędy nie wynikają z jakiegoś celowego wprowadzenia w błąd, tylko na przykład z zer po przecinku. Ja zalecam bardzo, bardzo mocno wszystkim właścicielom firm, żeby zanim przystąpił do wypełnienia tego wniosku, zrobili sobie taką zasadę dzień minus. Czyli jak dzisiaj chcę wypełnić, to proszę wejść na stronę PFR.pl, przeczytać o tym programie podstawowe informacje, skonsultować się ze swoją księgową, która prowadzi nasze sprawy, zastanowić się i zobaczyć rzeczywiście, jakie mamy tutaj te dane do tego wniosku przygotować i dopiero wtedy wnioskować, dlatego że to jest fundamentalna sprawa, edukacja, ale problem nie jest skomplikowany. Natomiast oczywiście wymaga tutaj pewnego przygotowania i takiej minimalnej też wiedzy na temat swojej firmy. Formularze są proste, oczywiście oparte wyłącznie na oświadczeniach. Nie trzeba żadnych dokumentów załączać ani gromadzić, ale trzeba mieć te podstawowe informacje o firmie, plus takie informacje, które są nie zawsze intuicyjne, czyli na przykład teraz akurat często ludzie rozliczają VAT za kwiecień i wysyłają ten VAT-7 do Ministerstwa Finansów i myślą, że jak dostają UPO z Ministerstwa Finansów, to od razu w tym momencie mogą złożyć wniosek. A my mówimy cały czas i powtarzamy za Ministerstwem Finansów, odczekajcie 3 dni, ponieważ od momentu złożenia przez Was deklaracji VAT-7 do momentu, kiedy pojawi się to w systemach Ministerstwa Finansów... Musi minąć troszkę czasu. Ja mam jeszcze 2 pytania, czasu coraz mniej, krótko zatem proszę. To, co szczególne w tej pomocy, to jest możliwość oczywiście umorzenia znacznej części tej pomocy finansowej. Pod jakimi warunkami? No tutaj przede wszystkim liczy się to, że utrzymujemy zatrudnienie, czyli przy mikroprzedsiębiorstwach rok. To jest rok utrzymania zatrudnienia, bo ten program ma rzeczywiście element bardzo, bardzo mocny, o czym mówił też prezentując ten program premier Mateusz Morawiecki, że on ma bardzo, bardzo mocny komponent prozatrudnieniowy, czyli jak utrzymujesz zatrudnienie, w cudzysłowie dostajesz nagrodę w postaci umorzenia do 75% subwencji, czyli w przypadku mikro to jest 25% za przeżycie i 50% dodatkowo za utrzymanie zatrudnienia. W przypadku MŚP dochodzi jeszcze do tych 75% kwestia odliczenia straty, czyli tam już jest przeżycie, zatrudnienie i strata. No i jeszcze jedna informacja, mianowicie strona internetowa, bo rozumiem, że na stronach Funduszu Rozwoju znajdziemy wszystkie potrzebne informacje o zasadach, wymogach związanych z tą pomocą, o której rozmawiamy. Absolutnie wszystkie informacje, ale również w bankach, których jest 17 i które z nami współpracują, również są potrzebne informacje, również tam są konsultanci, którzy są przeszkoleni, żeby odpowiadać na pytania, także tutaj wiedza jest rzeczywiście szeroko dystrybuowana. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do usłyszenia. 2,5 minuty pozostały nam do 18:00. Program 3 Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do 3.